Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Okudum mu programından hepinizi tekrar tekrar selamlıyoruz. Efendim programlarımızda bu teşrifat cümlelerini mümkün olduğunca kısa tutuyoruz. Bunlar meselenin bir teferruatını oluşturuyor. Aslını ise bizim Kur'an üzerindeki yoğunlaşmamız, odaklaşmamız oluşturuyor. Maksat da budur. Bu maksada hizmet etmesi cümlesinden ele alıyoruz. Şimdi en son programımızda Beyyine suresinin 5. ayetinin sonlarına, ahirine doğru yaklaşmıştık. Oradan da inşallah bitirmeye doğru bir niyete girmiş idik. Beyyine suresinin 5. ayeti kerimesini tabii yeni bizi ilk defa dinleyenler olabilir. Televizyon dediğimiz bir ummandır. Bu ummanda da değişik balıklar olur. Herkes aynı anda efendim muttali olmamıştır. Hatırlatmamız gerekiyor. Yani ne Beyyine ne sure ne beş tane beş ne bunları soranlar var mutlaka. Ben sanki herkes biliyormuş da ısrarla takip ediyormuş gibi konuşmayayım. Efendim Beyyine suresini bir genel olarak hatırlayalım mealen. Çünkü Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocam sağ olsun bize çok vazıh, çok derinlikli bir şekilde zaten aslıyla beraber sunuyor. Burada yine bir şeyi hatırlatmam icap ediyor. Hocamın kitabından takip ediyoruz. Kısa surelerin tefsiri, düşün yayınlarından. Buradan yolumuz, yordamımız, haritamız yürüyor. Şimdi kendilerine, bismillahirrahmanirrahim, kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan, apaçık bir delil elçi gelinceye kadar ehli kitaptan müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Kitap verilenler ancak o delil peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. 5. Halbuki onlara sadece dini yalnız Allah'a has kılarak muhlisine lehu din, geçen programımızda durmuştuk üzerinde, ve hanifler olarak hunefa, ardından ona kulluk etmeleri, ki ubudiyet meselesini de açmıştık, ubudiyetle emrolunma, emr vardı başlangıçta, namaz kılmaları, salatı ikame ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din işte budur, dini kayyime meselesine kadar gelmiştik. Yani sapasağlam esaslar üzerine dayanan arı duru din, ondan sonra insanlığı, toplumu, hayatı da ayakta tutacak olan din budur manasını söylemiştik. Hazreti İbrahim'in tevhidi anlayışına vurgu yapmıştık. Fakat Allah nezdinde de din birdir. Dinlerdekiler zaittir. Gereksizdir. Bunu iyi anlamamız lazım diye hocam vurgulamıştı. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi ben bir özet yapmaya çalıştım ki izleyicilerimizin zihninde belirsin diye. O dini kayyime meselesinden yürümek istiyorum. Allah nezdinde din İslam'dır. Bütün dinlerdeki hakikatler de o İslam'ın cümlesindendir. Onlar da vakti zamanında İslam idi. Ama daha sonradan değişik yol kazalarına uğradı. Testiler kırıldı vesaire. Evet. Bugünse mesela terkipler görüyoruz. Ben İslam dünyasının muhtedi düşünürlerinden birini hatırlıyorum. Orijinalde öyle olması lazım. Mesela diyor ki İbrahimi dinler ve tevhid inancı filan. Şimdi bu dinler tabiri çok çok kullanılıyor. Semavi dinler deniliyor. Buradaki dini kayyime ile bu dinleri telif etmek mümkün mü? Evet. Yusuf Bey, bu Beyyine suresini tabi. Evet. Bu 4. programdır. Bu surenin mesajıyla uğraşıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Niçin? Çünkü bu surede, hele ki surenin 4. ve 5. ayetleri aslında insanlık tarihiyle ilişkili şeyler söylememizi gerektiriyor. Yani 5. ayetin başındaki ve ma ümiru ifadesi, o ümiru fiili, evet, emrolunmuşlardı. Şu şu şu değerleri yerine getirmekle fiili esasında bütün geçmiş milletlere de Cenab-ı Hakk'ın neleri emrettiğini ifade eder. Ha, geçmişi de içine alıyor. Tabii. Tamam. Geçmişten bugüne kadar ne kadar bir anlatım varsa, ne kadar prensip varsa hepsi esasında dini kayyim denen en güçlü değerlerin toplandığı din olarak karşımıza çıkıyor. Buna Kur'an'da sırası geliyor, işte haniflik deniyor. Sırası geliyor, millete İbrahim deniliyor. Evet. Sırası geliyor, fıtrat deniliyor. Sırası geliyor, sırat-ı müstakim deniliyor. Tabii. Sırası geliyor, hidayet deniliyor. Hoş, bunların her biri birbirinden çok farklı anlamlar veriyor değildir. Aynı gerçeğin belki değişik boyutlarını, değişik özelliklerini ifade eden kavramlar bunlar. Eyvallah. Şimdi dini kayyim, Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre doğru değerlerin temsil edildiği yol demek. Doğru değerler, bir şeyin değer adını alması için o şeyin kimin tarafından değer olarak belirlendiğine bağlıdır. Biz dini değer dediğimiz zaman bu belirleyici varlığın Allah olduğuna inanıyoruz. Allah-u Teala dinin değerlerini o belirler. Yani inanılacak şeyler neyse, uygulanacak pratikler her neyse, hepsini Allah belirler. Ve onun belirlediği bu esasların bütününe insanlık tarihi boyunca, yani Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar aleyhisselam, onların her bir peygamberin tebliğ ettiği bu değerlerin ortak adı İslam. Yani İslam dinini, İslam inanışını Hazreti Muhammed'le başlayan bir orijinal kelime gibi algılamak çok doğru bir algı biçimi değildir. Eyvallah. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı. Hazreti Adem de Müslümandı. Hazreti Nuh da Müslümandı. Diğer peygamber hepsi Müslümandı. Şimdi bunu böyle sloganik bir şey olsun diye söylemiyorum. Bunların her birinin ayetlerden karşılığı vardır. Çünkü bir önceki programımızda okumuştunuz. Hanifen Müslima. Tabii. Demiştiniz. Hem öyle, İbrahim tabii, hem Müslim. Müslim kelimesini Hazreti İbrahim için kullanmıştık. Nerede kullandık? Ali İmran suresinin sanıyorum 67. ayetinde. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen ve lâkin kâne Hanifen Müslima. Aynen öyle. Evet. Buyurun. Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Tek Allah'ı birleyen ve Allah'a teslim olan bir kişiydi Hazreti İbrahim. Şimdi başka birkaç örnek daha vermek istiyorum ki tam mesele anlaşılsın. Dinler kelimesi çoğul olarak, dinler ifadesi doğru bir ifade değildir. Çünkü Kur'an çok çok çok açık bir şekilde, hiç yoruma müsait olmayacak bir netlikte buyuruyor ki Rabbimiz Ali İmran suresinin 19. ayetinde, Estağfirullah, İnned dîne indallâhi el İslamu. Allah nezdinde din İslam'dır. Eyvallah. Bitti. Edyan değil. Din. Evet tabi. İnnel edyâne kelime, öyle bir şey yok. Din tek olduğu için bu tek olan değerin hesabının görüleceği mahşere de yevmüddîn denir yani. Eyvallah. Bu borçluluğun efendim ortaya konacağı, hesabın görüleceği din günü, yani kıyamet günü, yani mahşer günü. Bakın başka bir ayette, yine Ali İmran suresinin bu defa 85. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah, ve men yebtagî gayrel İslami dinen, her kim İslam'ın dışında bir din edinirse, ya bunun şimdi neyini yorumlayacağız ki yani? Bunda yorumlanacak bir şey yok. Gayet açık. Net. Her kim İslam'ın dışında bir din edinirse felen yukbele minhu. O edindiği şey ondan kabul, kesinlikle kabul edilmeyecektir. O len ifadesi edatı bir şeyin gelecekte imkansızlığını verir anlam olarak. Ve huve, böylesi kişiler fil ahireti minel hasirin, ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Demek ki bu dinler ifadesi bir defa doğru değil. Hani geçen programın tam sonunda bir ilim adamına nispet ettiğiniz işte İbrahim'i dinler. Yoksa bu programın bu başında programda mı? Söyledim, orada söylediniz. Evet. İbrahim'i dinler. Tabi bu da son derece yanlış bir ifade. İbrahim bir dini bir peygambere nispet etmek, o dinin esaslarını o peygamberin ürettiği gibi bir anlam çağrıştırabilir. Tabi. Oysa din. Tabi. Az önce siz okurken mesela Ali İmran 67'yi okurken evet. Nasara ve Yahudi değildi. Şimdi Nasara derken yani İsevi demiyor. Tabi. O öbürü derken Musevi demiyor. Musevilik demiyor. Ya, peygambere nispet edilmiyor. Edilmiyor. Değil. Çünkü onun şahsın ürettiği bir şeymiş gibi algılanması. Evet. Asası. Öyle bir tehlike var. Nasara, çünkü Yahudi. Geçen programda söylemiştik. Muhlisine lehuddin. Din sadece Allah'a özel kılınacak. Çünkü elâ lillâhi dînul hâlis. Arıduru din sadece Allah'a aittir. Eyvallah. Bir başkasının yani at koşturacağı bir alan değil bu. Allah'a aittir. Şimdi bu İbrahimi dinler ifadesindeki o işte o dinler kelimesi de doğru değil. İbrahimi evet. kısmı da doğru değil. Dinler tabii. kısmı da doğru tabii, değil. Tabii. Ya böyle bir çoğul ifadesi yok çünkü din Allah katında İslam. Peki bu İslam Hazreti Muhammed'e gönderilen dinin özel adı olarak kullanılıyor ise önceki peygamberlere gönderilen başka bir şeydi anlamı kaçınılmaz olabilir. Onun için şimdi Kur'an'ın bu konuda verdiği bilgilere bakalım. Birinci söyleyeceğim ayet Şura suresinin 13. ayet. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Şer'a aleküm mineddini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a neyi emrettiyse din olarak sizin için de onu din diye belirlemiştir. Bitti. Orada belirlenen esaslar neyse bu dinde de esaslar tabii. odur. Tabii. Değişken kısmı elbette vardır. Niçin? Yani asırların geçtiği bilmem binlerce yılın arada olduğu bir hakikatle yüz yüzeyiz. Orada hukuki uygulamalarda beşeri ilişkileri düzenlemelerde bazı hani dinin diyelim şeriat, hukukla ilgili kısmında hukuki düzenlemelerde değişiklikler olabilir. Ancak dinin kendisi inançtan, ahlaktan ve ibadetten oluşan o sac ayağında hiçbir değişiklik yok. Her dinin inanç esası aynıdır. Her dinde yani son peygamberin tebliğ ettiği İslam inanışında ney ahlaksızlıksa bilinmelidir ki o davranış ta Hazreti Nuh zamanında da ahlaksız olarak tanımlanıyordu. Bunu 10 emirden mesela çok iyi anlayabiliyoruz. Tabii. Yani öldürmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, zina etmeyeceksin. Okuyacağım o ayeti. Bakara suresi 83. Çok ayet. Çok örtüşüyor yani. Tabii. Yani hiç oradaki değerler buradaki değerlerden farklı değil. Yani iman esasları değişmez. Ahlak esasları değişmez. Niçin? Çünkü ahlak yaratanın İnsanı yarattığı, yaratılışına uygun belirlediği değerlerdir. Dolayısıyla insan başka bir varlık olmayacağına göre ve insanı haşa başka bir varlık yaratmayacağına, yaratamayacağına göre onun belirlediği ahlaki değerler her zaman aynıdır. Evet. Değişmez. Şimdi bakın burada ifade bu. Şer'a aleküm mineddini ma vassa bihi Nuhan vellezi evheyna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en ekimuddine ve la teteferraku fihi. Bu dini ayakta tutun diye İbrahim, Musa, İsa peygamberlerin ve sana vahyettiğimiz değerlerin hepsinin asıl amacı dinin hayatta kalması, ayakta durmasını sağlamak ve la teteferraku fihi. Bu işin içerisine bölünmeyi, ayrışmayı, tefrikayı sokmamanızdır. Böyle o din, bu din, şu din diye böyle birbiriyle dinleri yarıştıranlar bir süre sonra peygamberleri de yarıştırmaya başlıyorlar. Bir taraftan la nüferriku beyne ahadim minhum diyoruz. Bir peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız diyoruz. Ondan sonra da yarım saat birini öbüründen işte üstün gören bir takım yarıştırma cümleleri dizdirip duruyoruz. Bu doğru bir şey değil. Okuyacağım ayetlerden biri bu. Başka bir ayet, Hac suresinin son ayeti. Orada Yüce Allah buyuruyor ki, 78. ayeti, ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah'la Allah yolunda en doğru şekilde mücahede yapın, fedakarlık yapın. Ve ictebaküm, sizi o seçti. Ve ma ceale aleyküm fiddini min haracin. Dinde herhangi bir zorluk koymadı. Yani Allah bir şey yap dediyse o zor değildir. Eyvallah. Yap dediği şey doğrudur ve kolaydır. Yapma dediği şey insana zararlı olduğu için yasağın konusudur. Millete ebiküm İbrahim. Babanız, atanız İbrahim'in dinine, milletine, yoluna tabi olun. Huve Allah. Semmâkümül müslimîne min kablu. Size daha önceden de Müslüman adını Allah vermişti. Önceden de Allah'a teslim olanların adı Müslüman. Ve fîhâ da şimdi de adınız Müslüman. Eyvallah. Bu son ümmetin adı Müslüman olduğu gibi daha önceki peygamberlere inananların da adı Müslümandır. Eyvallah. Çünkü Hazreti İbrahim örnekliğinde Bakara suresinde اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ Hazreti İbrahim'in ben Müslümanım. Alemlerin Rabbine teslim oldum. Müslüman Allah'a teslim olan insan demektir. Bu bizim değerlerimizin birbirinin reddiyesi olmadığını. Geçen programda söylemiştiniz. Peygamberler birbirlerinin musaddıkıdırlar. Evet. Evet. Filozoflar birbirlerinin reddiyecisidirler. Evet, tekzip edicidir. Tekzip ederler. Onlar varlıklarını öncekini yalanlamak üzerine bina ederler. Peygamberlerse tasdik üzerine bina ederler. Aralarındaki mahiyet farkı bu. Şimdi meseleyi biraz daha izleyici kardeşlerimin de çok dikkatini çekeceğini tahmin ettiğim bir ayet grubu daha hatırlatmak istiyorum. En'am suresinde Yusuf Bey 83. Evet. ayetten 90. ayete kadar bir pasaj var. Bir sayfalık bir pasaj. Orada öncesinde Hazreti İbrahim'in o yıldızlar, ay, güneşle ilgili sözleri falan var. Onlar olayı anlatıyor. Ondan sonra geliyor, buyuruyor ki Rabbimiz, işte Hazreti İbrahim için ona İshak'ı verdik, Yakub'u verdik. Hepsine hidayet ettik. Ve Nuh'an hedeyna min kablu, daha önce Nuh'a da hidayet etmiştik. Ve min zürriyetihi, Nuh'un zürriyetinden işte Davud'a ve Süleyman'ı ve Eyyub'a ve Yusuf'a ve Musa ve Harun ve kedalike nezzil muhsin ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas küllü mines salihin ve İsmail'e ve Yes'a ve Yunus'a ve Lut'a ve küllen fadzalna alel alemin ve min abaihim ve zürriyatihim ve ihvanihim ve ictebeynahum ve hedeynahum ila sıratı müstakim. Pek çok peygamberi sayıyor. Babalarından, kardeşlerinden, zürriyetlerinden gelen başka peygamberler de var. Hepsini saymıyor. Geneli üzerinde bir bilgi veriyor. Hepsinin hidayet üzere olduğunu söylüyor. Ondan sonra çok enteresan. Zalike hudallahu yehdi bihi men yeşâ min ibâdi. İşte Allah'ın kullarından dileyene hidayet ettiği veya dilediğini peygamber olarak görevlendirdiği gerçek bu. Ve leveşrekû, eğer bu peygamberler de herhangi bir şekilde şirke bulaşmış olsalardı, lehabit anhum mâ kânû yâmelûn, yaptıkları her şey silinip kararıp giderdi. Ulaike, bu peygamberler, ellezîne âteynâhumul kitâbe, bunların hepsine biz kitap verdik. Vel hükme, hepsine muhakeme gücü verdik. Ya da hükmü icra etme, hükmü anlama, pratiğini ortaya koyma yeteneği verdik. Ve nübüvvete, ve her birine aynı zamanda nübüvveti verdik. O ayetin bir sonrakini okuyorum şimdi. Ulaikellezine hedallahu. İşte bütün bu peygamberler Allah'ın hidayet ettiği insanlardır. Eyvallah. Febihudahum iktedi. Sen de onların hidayetine tabi ol. İktida et, değil mi? İktida. Sen de onların peygamberliğine, onların öğretilerine sen de uy. Uy. Şimdi bakın, peygamberimiz kendisinden önceki bütün peygamberlerin yoluna uymakla emrolunmuştur. Yani biz şöyle diyoruz işte. Bu din öbür dini neshetti. Neyi neshetti? Ne neshi? Niye neshetsin ki? O zaman ekmel oluşunu nasıl anlayacağız? Yani kaldırmıyor ki, musaddık olduğunu söylüyor. Hatta farklı bir şey söylemiyor ki. Aynı gerçekleri belki biraz daha günün şartlarına göre biraz daha boyutunu genişletiyor. Tabii. Birini dinler birbirini iptal etmezler. Tabii. Çünkü dinler yok. Din var. Bir tane var. Bunun adı İslam. Dolayısıyla bütün peygamberlerin... İptal etmezler, ikmal ederler. İkmal ederler diyebiliriz en çok. Yoksa böyle birbirinin yazboz tahtası falan değil bunlar. Tabii, tabii. Filozofi, tabii. Efendim açılımlar bir yapmak... Bir sistemi alıp götürüyor, Hegel sistemi gidiyor yerine işte başka Marksist sistem geliyor falan. Böyle evet, bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir şey. Dolayısıyla işte bakın peygamberler tarihini neredeyse özetliyor Allah-u Teala bu En'am suresi 83-90 arasında. Sonunda da dediği bu. Ulaikellezine hedallahu febihudahum iktedi. Sen de onların hidayetine uy. Demek ki peygamberlerin birbiriyle ilişkisi aynı hakikati. Hatta Ali İmran suresinde ve ile hadallahu misaqan nebiyine lema ateytukum min kitabin ve hikmetin summe caakum rasulun musaddikun lima maakum. Eski peygamberlerden Allahu Teala'nın aldığı söz sonradan bir elçi gelirse söz aldı ki letu'minun nebihi ona inanacaksınız ve letensurunnehu ve ona yardım edeceksiniz. Evet. Bizim peygamberler tarihiyle ilgili bilgimiz budur. Eyvallah. Onların birbirini tökezletmek, birbirini reddetmek değil. Aynı hakikati ortaya koyan değişik zamanlardaki değişik ifadelerdir. Allah'ın katında din tektir. Çünkü Allah'ın katında kitap tektir. Ve indehu ummul kitab. Kitabın anası Allah'ın katındadır, onun huzurundadır. Eyvallah, eyvallah. Şimdi mesela Bakara 83. ayete baktığınız zaman işte Allah-u Teala İsrailoğullarından aldığı sözleri sayıyor. Onun orada saydığı sözlerle En'am suresi 151-152. Ayette sayılanlar büyük oranda birbiriyle örtüşüyor. Hı hı. Şimdi düşünün mesela Tevrat'ta muttakilerin özelliklerinden söz eden pasajı Allah-u Teala Araf suresinde bize hatırlatıyor. Fese ektubu halil vektub lena fi hadihi dunya hasenete ve fil ahireti inna hudna ileyk. Kale azabi usibu bihi men eşa ve rahmeti vesiat külle şey. Fese ektubu halil lezine yettekune ve yu'tune zekate ve lezine hum bi ayatina yu'minun. Tevrat'taki muttakilerin özellikleri bunlar. Evet. Namazdı, zekattı, imandı. Aynı esaslar. Geliyorsunuz Hazreti İsa'nın hayatına bakıyorsunuz. İşte kâle inni abdullahi âtâniyel kitâbe ve cealenî nebiyyâ ve cealenî mübâreken eynemâ küntü ve evsânî bis salâti ve zekâti mâdümtü hayyâ. Onun da salatı var, onun da zekatı var. Ve berren bi vâlideti, onun da anasına iyilik yapma gibi görevleri var. Yani bu inanç esaslarını İslam adıyla özetlemek ve bu dini değerlerin oluşturduğu bütüne dini kayyim demek, dinler ifadesini kullanmanın doğru olmadığını, Allah katında dinin İslam olduğunu ve Hazreti Adem, Hazreti Muhammed arası aleyhisselam ne kadar peygamber varsa onların tebliğ ettiği değerlerin ortak değer olduğunu ve o değerlere gönülden iman edip hayatında o değerleri uygulayanların eskiden de şimdi de adının Müslüman olduğunu Kur'an bize öğretmektedir. Eyvallah. Birincisine yalnız küçük bir nükteyle hemen geçiş yapayım istiyorum. Bir tane yerde ikame-i din terkibini kullandınız. Peygamberlerin isimlerinin sayıldığı bu peygamberler. Evet, Şura 13'te. Şura 13'te ikame-i din. Evet. Şimdi burada beyine deysek dini kayyim var. Birinde evet. Kayyim, öbüründe ikame. Evet. Benim anladığım yanlışım varsa düzeltin. Dini kayyimde orada dinin kurucu öge oluşuna da alttan alta bir gönderme var. Toplumu kurar, ayakta tutar, dimdik. Kayyim orada özne durumunda. Evet. Diğerinde ise siz bu peygamberlerin mesajlarına tabi olarak dini ikame kaim. Edin, kaim kılın, siz kılın diyerek bir vazifeye gönderme var. Doğru. O dine tabirse omuz verme var. Denebilir. Salat zaten o demek. Salat o demek. Peki. Geçtik. Şimdi hocam inkarın sonu bütün bunları yaptıktan sonra inkar edenlerin sonu cehennem. Evet. Ondan sonra kitap ehlinden ve müşriklerden olup ondan sonra inkar etti. Bu dini Allah'a has kılmadı. Ondan sonra haniflerden olmadı. Namazı kılmadı, ikame etmedi. Salatı ve zekatı vermedi. Dini kayyimi anlamadı. Dinle ihya olmadı. Öyle diyelim. Bunun sonu cehennem ve ebediyen. Halidine fiha. halidine fiha. Bu bir çok önemli müşkil. Bu meseleye şöyle bir dokunalım istiyorum. Yani siz de kitabınızda çünkü açmışsınız. İşte iman ve salih amelin sonu cennet, inkarın sonu cehennem. Bunu 6. ve 8. ayetlerde başlığa taşımışsınız. En hayırlı insanlar imanı ve salih ameli olanlardır demiş, özetlemişsiniz. İman ve salih amelin karşılığı olarak cennetin nasıl detaylı anlatıldığını, cehennemin ise bir ayetle evet. nasıl üzerinden geçildiğini, aha. bir ayete karşı cehenneme ilişkin, cennete ilişkin iki ayetin vurgulanmasının da evet. bize bir mesaj taşıdığını söylemişsiniz. Bunu şöyle bir özetleyebilir miyiz? Peki. Koskoca bir havuzu bir bardağa sıkıştırmaya çalışmayı zor, teklif ediyor şey. Olabilirim ama mümkünse. Ama söyleyeceklerimizi özetleyerek evet. söyleyelim. Bu bir defa halidine fiha meselesi nedir? Başlı başına bir... Çok ciddi bir tartışma konusu tarihinde. Siz nasıl algılıyorsunuz? Tabii işte bu... Ebeda, halidine fiha ebeda. Sıkıntılı bir konu. Sıkıntısı kavramlara nasıl anlam vereceğimiz noktasında evet. Beliriyor. Yoksa evet. ayetlerin dediği açık. Şimdi burada hemen bir hatırlatma yapalım. Bu Beyyine suresinde 6. ayette ehli kitaptan kafirler ve müşriklerin evet. cehennemde olacakları ve orada uzun süre kalacakları ifade ediyor. Halidine fiha. Evet. Burada ebed kelimesi yok. Yok. Burada. Diğer yerlerde. Başka burada yok. Yerlerde var. Burada. Daha 3 ayette var. Ama burada yok. Burada yok. Burada şimdi cennet ve cehennem karşılaştırması yapılınca cennetle ilgili ebed kelimesine burada yer veriyor. 8. ayet. 8. ayette ama cehennemle ilgili yok. Burada yok. Diğerlerinde var. Ama aslında anlamı ortaya koyan ortak kelime halidine kelimesi. Evet. Hud suresi 106-107. Ayetler bu konuda bizim önümüzü açan ayetlerdir. O ayetlerde işte فَاَمَّلَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ İşte azgın olanlar cehennemde olacaklardır. Öyle sıkıntılı bir soluk alışverişleri olacak ki onlar orada خَالِد۪ينَ ف۪يهَا kalacaklardır. Arz ve sema devam ettiği sürece. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ Gökler ve yer devam ettiği sürece. Onlar orada kalacaklardır. İnne rabbek il ancak illa ma şaa rabbuk. Fakat Rabbinin dilemesi hali müstesna. Yani o dileme daha erkenden de o azabın bitme ihtimalini tabii. bize söylüyor. Allah'ın meşiyeti devreye girer. Ha. O azabı orada keser. Başka zaten ayetin dibinde inne rabbeke faalun lima yuridu diyor. Rabbin istediği her şeyi en iyi, en irade eden, çok yönlü şekliyle ortaya koyandır. Yani ona o anlamda hiç kimse herhangi bir şey dikte edemez. Tabii. Hesap soramaz. O ayetlerin bir sonrasında ve emmellezine su'idu. Mes'ud kılınanlara gelince fefil cennet. Onlar da cennette olacaklar. Aynı ifade onlar için de geçerli. Halidine fiha. Orada uzun süre kalacaklardır. Madametis semavatü vel ardu, gökler ve yer devam ettiği sürece, illa ma şaa rabbük, Rabbinin dilemesi hariç. Aynı Allah-u kalıp. Teala, aynı kalıp yani. Allah Allah. O diğerinden farklı değil, aynı. O zaman bu ayetlere göre, ebed deyin nesi? Evet. Hani halidine fihayı çok uzun zaman diye anladık. Anladık, ebed ne? Bir de işin içinde ebed var. Ya. Ve ebed kavramı işte Kur'an bünyesinde hiç bitmeyecek bir zaman olarak kullanıldığı ifade edilen bir kavram ebed. Evet. Hiç bitmeyen. Ebedi bitimsiz. Demek bitimsiz, sürekli. Hiç bitmeyen. Şimdi bu anlamı verdiğiniz zaman belki insanların hani sonsuz bir cennet ödülüyle buluşması, buluşturulması ödül içeriği bağlamında zihne hoş gelebilir. Evet. Yani sürekli ödül. De bunun öbür tarafına baktığınız zaman yani sınırlı bir hayattaki inkarın sınırsız bir cezası. Adli yani, ilahi bunu nasıl sonlu bir hayatın sonsuz cezası. Evet. Halbuki Kur'an'da şöyle ilkeler var, biz onları biliyoruz. Ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetün misluha. Misluha, misliyledir. Evet, bir kötülüğün karşılığı dengi kadardır. En çok. Maksimum o kadardır. Minimum af da edilebilir. Allah-u Teala'nın dilemesine kimsenin müdahil olma durumu yok. Şimdi ben bu ebed kelimesiyle çok uğraştım Kur'an-ı Kerim'de. Onu anlayabilmek için. Bir baktım ki. Benim de müşkilim de o yüzden iyi oluyor aslında. Bir baktım ki bu kelimenin kullanıldığı bütün ayetleri teker teker inceledim. Bir baktım ki her geçtiği yerde dünya hayatıyla ilgili de kullanılıyor bu kelime. Evet. Sadece ahiret için, cennet ve cehennem için değil. Dünya hayatı için. Tabii dünya hayatındaki bir takım uygulamalar için de kullanılıyor. Ve o uygulamalarının hemen hemen tamamında bu ebed bir şeyle kayıtlanmış her yerde. Bir kaydı var yani. Bir sınır konmuş. Mesela çok... Bir örnek verelim. Çok kolay bir örnek vereyim. Maide suresinde İsrailoğulları ile ilgili Hazreti Musa'ya diyorlar ki surenin 24. ayetinde Kalu ya Musa, demişler ki ey Musa inna lennedhulaha ebeden. Biz o şehre ebedi olarak girmeyeceğiz. Ebeden. Ama açıklıyor ebedin ne olduğunu. Madamu fiha. Onlar orada bulunduğu sürece biz girmeyeceğiz. Biz o şehre ebedi olarak girmeyeceğiz. Ne demek bu? Burada sanki mecaz gibi. Yani onlar orada olduğu sürece girmeyeceğiz. Girmeyeceğiz. Ama onlar orada oradan çıkarlarsa gireriz. Gireriz. Bakın ebed bir şeyle kayıtlı. Evet, evet. Seni sonsuza kadar seveceğim şarkı sözünde olduğu gibi. Hani, mesela yani bu ne kadar iddialı konuşursa konuşsun bir adam. Tabii. Onun sonu ölümdür. Öyle. Ölümden sonra bu ebed biter. Mesela peygamberimize buyuruyor Yüce Allah. Estağfirullah. Ve la tusalli ala ahadin minhum mate ebeden. Efendim o münafıklarla ilgili onların ölüsünün üzerine namaza durma. Ebedi olarak. Ebedi olarak. Yani bu ebedi, buradaki ebedi ifadesi belli ki Hazreti Peygamber'in hayatıyla sınırlı. Yani peygamberimiz öldükten sonra ona bir teklif yapılmaz yani bu anlaşılabilir bir şey değil. Veya işte Yahudilerle ilgili velen yetemennehu ebeden bima kaddemet eydihim. Elleriyle yaptıklarından dolayı onlar ebediyen ölümü istemeyeceklerdir. Kim bunlar? Yahudiler. Adam tevbe ederse? Evet, ne olacak? Tevbe o ebedi bir defa kesecek. İnkıta uğratacak. Hadi diyelim tevbe etmedi. En kötü ihtimal adamın ölümüne kadar. Evet. Demek ki burada bir muakkat ebed, müebbet ebed gibi yani bir şey çıkıyor. Ebed burada vakitle kayıt altına alınmış bir kavram. Mecazi ebed. Diye her tarafta böyle. Bu şeyde de cennet ve cehennemle ilgili ebed de, şimdi mesela biz bunu tabii tam anlatamıyoruz aslında. Sorun anlatamamaktan kaynaklanan sorun. Biz tam anlatamayınca da karşı taraf da tam anlayamıyor. Öyle olunca bu defa tanımlanmakta büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Adam diyor ki mesela benim için işte okuyan dedi ki cennet ebedi değildir. Bak şimdi. Şimdi ama bunu benim demem için benim delirmem lazım. Kur'an'da bir sürü ayet var cennet ebedidir diye. Tabii. Buradaki sorun ebed ne demek? Ne demek? Ebedi olduğunda şüphe yok. Tabii ki cennette ebedidir, cehennemde ebedidir. Dünyaya nispetle de ebed kullanılıyor. Dünyevi hadiselere ilişkin de örneklerini verdik. Şimdi bu ebed nasıl bir ebed? Bir sürü örnek var yani. Ya. Demek ki bu bizim basit anladığımız anlamda değil. Kavramların içinde bazı oynamalar oldu. Yani anlamlar biraz tanınmaz hale getirildi. Tabii. Dolayısıyla cennet olarak var olduğu sürece cennette kalmak ebedidir. Tamam. Gökler ve yer daim olduğu sürece. Evet, öyle diyor. Ayet diyor. Yani ayet bu hoş bizim uydurduğumuz bir şey değil. Ama bunu sonsuzluk ve hiç bitmemek şeklinde algılamak bence doğru değil. Bu defa başka bir sorun devreye girer. Kudema meselesi. Allah'tan başka kadimler ve ebedler tahayyül. Allah'tan başka kimse kadimi kabul etmiyor da. Kadimi de ebedi de. Ama ebediliği bitmez zaman olarak algılayınca bu defa Allah'la beraber başka baki varlıklar kabul etme tehlikesi söz konusu oluyor. Halbuki öyle demiyor Allah-u Teala Hadid suresinde. Huvel evvelu vel ahiru. Evvel olan Allah'tır, ahir kalacak olan da odur. Hocam bu konuda haddimi aşarak benim de birkaç vurgum olacak düşündüm. Sizinle istişare Buyurun. Edeceğim sizi hazır bulmuşken. Ama bir ara vermemiz lazım. Siz de bir nefeslendirelim. Bayağı yoğun tempo sürdü. İzleyicilerimiz de biraz bu işi derinlikli kavramak için şöyle sükunetle baksınlar. Bir daha düşünsünler. Aman kategorik bazı düşüncelere kapılmasınlar. Bu meselede ağzı cerbezeli bir kısım insanların, yani bu alanda laf söyleyen, sağda solda konuşan insanların kategorik yaklaşımları, sloganik yaklaşımları var. İşte şunu söyleyen bitmiştir falan gibi böyle caiz, la yecuz kalıbıyla. Ne olur bu kalıplara düşmesinler, biraz daha tahkik etsinler. Biz burada bir analiz yapıyoruz. Analiz. Bu mutlak demek değil. Düşün, sen de araştır, sorgula. Bunlar Kur'an'ın meseleleri. Yani o kadar bir ayakkabı alacakken bile 5 tane mağaza dolaşıyoruz da bir Kur'an'daki ebed kavramını anlamak için yarım saatimizi, bir saatimizi vermek şey midir? Evet. Zulm müdür yani? Eziyet midir? Dolayısıyla ne olur? O cerbezeli ağızların sloganik sözlerine kapılmadan bu meseleyi anlamaya çalışalım. Bunun için bir nefes arası verelim efendim.